الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم فضلت على الأنبياء بست أوتيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب وأحلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے نگاہ فکر کو تازہ شعور ملتا ہے نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے نگاہ فکر کو تازہ شعور ملتا ہے نصیب کیسا بھی ہو واسطہ احمد کا دے کے نصیب کیسا بھی ہو وسیلہ محمد کا دے کے خدا سے جو بھی مانگیں ضرور ملتا ہے نہ میں کا ذکر نہ پینے کی بات کرتے ہیں میں کہتے ہیں شراب کو نہ ہم شرابی ہیں نہ شراب کی باتیں کرتے ہیں نہ میں کا ذکر نہ پینے کی بات کرتے ہیں نہ میں کا ذکر نہ پینے کی بات کرتے ہیں ہم اہل دل ہیں اور مدینے کی بات کرتے ہیں نہ میں کا ذکر نہ پینے کی بات کرتے ہیں ہم اہل دل ہیں اور مدینے کی بات کرتے ہیں وہ مردہ دل ہے جو قائل نہیں حیات النبی کا وہ مردہ دل ہے جو قائل نہیں حیات النبی کا ہم زندہ دل ہیں اور جینے کی بات کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم معزز علماء کرام میرے نہایت واجب الاحترام بزرگوں مسلک اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے وجود نوجوان دوستوں اور بھائیوں مولانا حافظ محمد علی کے کہنے کے مطابق کہ ہمارے ہاں رنگون میں اردو زبان میں تحفظ ختم نبوت کے عنوان پر اس سطح کا پہلا اجتماع ہے بقول ان کے فرماتا ہے کہ ہماری زندگی میں اس سے قبل اس عنوان پر ایسا اجتماع نہیں ہوا ابھی حضرت مولانا ہدایت اللہ صاحب دامت برکاتہم یہ بات فرما رہے تھے کہ تحفظ ختم نبوت کے عنوان پہ ہر خطیب کو اپنی مسجد میں کچھ نہ کچھ کہنا چاہیے میں کہتا ہوں کچھ نہ کچھ نہیں بہت کچھ کہنا چاہیے ختم نبوت ہماری بنیاد ہے اسی سے سب کچھ ہمیں ملتا ہے تو ہمارا اس عنوان پہ یہ پہلا اجتماع ہے میں اس اجتماع میں قرآن کریم کی آیت کریمہ اور حدیث مبارک کی روشنی میں جو بات کہنا چاہتا ہوں اگر وہ ساری بات کروں ایک حدیث مبارک کی شرح پہ بات کروں تو آپ کا وقت 12:00 پورا ہو جانا ہے اور حدیث مبارک کی شرح پوری نہیں ہونی لیکن میں اپنے عنوان کو سمیٹ کر بات کرتا ہوں اللہ رب العزت کو منظور ہوا ہمارے اکابر کا مشورہ ہوا تو آئندہ سفر انشاءاللہ 10 کا رکھیں گے جس میں میں بھی کھل کر بات کروں آپ بھی کھل کر بات سنیں آپ کی پیاس بھی بجھے اور میں بھی اپنے آپ کی خدمت میں جام پیش کروں تھوڑے وقت میں آدمی بہت ساری باتیں کہنا چاہے تو کہہ نہیں سکتا ہمارے یہاں پاکستان میں ترتیب تو ہوتی ہے کہ جب ٹائم تھوڑا ہو اور بات زیادہ کہنی ہو تو میں سپیڈ تیز کر دیتا ہوں. آپ میں سے جو حضرات مجھے سنتے ہیں ان کو اس کا اندازہ ہے, 120 کی بجائے 160 پہ گاڑی دوڑا لیتے ہیں, تو پھر تھوڑے وقت میں سفر زیادہ طے ہوتا ہے. اور اگر آپ کے ہاں میں نے 160 کی رفتار پہ گاڑی چلائی تو برما کے روڈ اس کے متحمل نہیں ہیں کہ وہ 160 کو برداشت کریں, یا تو 120 کو بھی نہیں برداشت کر سکتے, 160 کی رفتار کیسے سنیں. اس جملے کا مطلب کیا ہے وہ سمجھ لیں. میری اردو کو برما کا دماغ قبول کرے یہ بہت مشکل ہے, کراچی والوں کا دماغ اتنی جلدی قبول نہیں کرتا, تو آپ کیسے کر لیں. اس لیے ہمیں بات سمجھانے کے لیے آہستہ آہستہ بات کہنی پڑتی ہے. قرآن کریم کی آیت کی روشنی میں تین باتیں ذہن میں رکھیں. نمبر ایک, پیغمبر کی ذات. نمبر دو, پیغمبر کی بات. نمبر تین, پیغمبر کی جماعت. میری عادت ہے کہ میں گفتگو کا عنوان دے کر بات کرتا ہوں, جہاں سے بات شروع کروں گا وہاں ختم کروں گا, درمیان میں تفصیلات ہوں گی, خلاصہ پھر یاد کراؤں گا. اس لیے کہ میں نے آپ کو بیان سمجھانا بھی ہے اور یاد بھی کرانا ہے. کبھی آدمی بیان سمجھتا ہے یاد نہیں کرتا, کبھی یاد کرتا ہے سمجھتا نہیں. میں نے سمجھانا بھی ہے اور یاد بھی کرانا ہے, دونوں کاموں کے لیے آپ تیار رہیں. اور دوسری بات, میں مسلک اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کا خطیب نہیں, مسلک اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کا وکیل ہوں. خطیب کا انداز اور ہوتا ہے, وکیل کا انداز اور ہوتا ہے. خطیب موقف کو پیش کرتا ہے, وکیل موقف کی وجہ پیش کرتا ہے. خطیب مسلک کو پیش کرتا ہے اور وکیل مسلک کی علتیں پیش کرتا ہے. خطیب پیش کرتا ہے کہ مسئلہ ہے, وکیل کہتا ہے یہ مسئلہ کیوں ہے. تو کیوں تک جانا یہ وکیل کا کام ہے, خطیب کا کام نہیں ہے. خطیب چلا جائے تو اس کی مہربانی ہے, لیکن یہ اس کا کام نہیں ہے. جیسے ہمارے ہاں تبلیغی جماعت پوری دنیا میں کام کرتی ہے, اللہ اس کو مزید قبولیت عطا فرمائے, ہماری جماعت ہے, ہماری جماعت میں کچھ سقم بھی ہوں تو ہمیں برداشت کرنے چاہیے, کچھ سقم پہ سینوں سے الگ نہیں کرنا چاہیے, یہ دیانت کے خلاف ہے. سید یوسف بن نوری رحمہ اللہ فرماتے, جس بھینس کا دودھ آپ پیتے ہیں اس کا گوبر آپ نے اٹھانا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ دودھ آپ پئیں اور گوبر محلے والے اٹھائیں. تو جن جماعتوں سے دینی نفع آپ اٹھائیں, اگر ان میں کمزوریاں ہوں تو برداشت آپ نے کرنی ہے. کچھ کمزوریاں خانقاہوں میں بھی آ سکتی ہیں, کچھ مدارس میں بھی آ سکتی ہیں, کچھ تبلیغ والوں میں بھی آ سکتی ہیں. وہ کمزوری دور کرو, اپنے افراد کو دور نہ کرو. اللہ ہمیں یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. میں صرف بتا رہا تھا کہ پوری دنیا میں تبلیغ جماعت کا نیٹ ورک ہے اور فضائل والا ہے. میری جماعت اتحاد اہل سنت والجماعت ہے, ہمارا نیٹ ورک دلائل والا ہے. تو فضائل بھی ضروری ہیں اور دلائل بھی ضروری ہیں. اگر آپ کو نمازی بنانا ہے تو فضائل اعمال کھول لیں, اگر نمازی بچانا ہے تو پھر ہماری دلائل نماز کھول لیں. فضائل نماز بھی ضروری ہے اور دلائل نماز بھی ضروری ہے. بعض فضائل میں تو دلائل کا انکار کرتے ہیں اور بعض دلائل برسائیں تو فضائل کا انکار کرتے ہیں. ہم فضائل والے بھی ہیں اور دلائل والے بھی ہیں. بعض اتنے نرم ہوتے ہیں کہ غیروں کے لیے بھی نرم ہوتے ہیں, اور بعض اتنے گرم ہوتے ہیں کہ اپنوں کے لیے بھی گرم ہوتے ہیں. ہم نرم بھی ہیں اور گرم بھی ہیں, نرم اپنوں کے لیے, گرم غیروں کے لیے. مزاج میں اعتدال رکھیں, شریعت کا کام بہت آسان ہے. مزاج میں اعتدال ختم کریں پھر شریعت کا کام بہت مشکل ہے. تو میں نے آیت کریمہ کی روشنی میں تین باتیں پیش کرنی. نمبر ایک, پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات. نمبر دو, پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بات. نمبر تین, پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت. نمبر ایک ذات پیغمبر, نمبر دو بات پیغمبر, نمبر تین جماعت پیغمبر. پہلے پیغمبر کی ذات ہے, پھر پیغمبر کی بات ہے, اور پھر پیغمبر کی جماعت ہے. ہم پہلے نبی کی ذات کو مانتے ہیں, پھر نبی کی بات کو مانتے ہیں, پھر نبی کی جماعت کو مانتے ہیں. اسی ترتیب سے قرآن نے تذکرہ کیا ہے, محمد یہ پیغمبر کی ذات ہے, رسول اللہ یہ پیغمبر کی بات ہے, والذین معہ یہ پیغمبر کی جماعت ہے. تو جو ترتیب قرآن نے دی ہے ہم دیوبند والے اسی ترتیب پہ چلتے ہیں. کوئی سہارنپور والا ہو تو ناراض نہ ہو, کوئی ندوے والا ہو تو ناراض نہ ہو, کوئی نظام الدین والا ہو تو محسوس نہ کرے, دیوبند ہم سب کی ماں ہے. اس لیے بچے الگ الگ ہوں تو ہر بچے کا نام لینا ضروری نہیں ہوتا, ماں کا نام لیا تو سب کا نام لیا. اس لیے میں گزارش کرتا ہوں کہ دل چھوٹا نہ کریں, دل بڑا رکھا کریں. ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ دل روٹھ جاتا ہے ہمارا کہ جی فلاں کا نام لیا اور ہمیں چھوڑ دیا. ہم سب کو مانتے ہیں لیکن ماں ماں ہوتی ہے, اولاد اولاد ہوتی ہے. اللہ ہمیں یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. میں بتا رہا تھا کہ دیوبند والے قرآن کو پڑھتے بھی ہیں اور قرآن کو سمجھتے بھی ہیں اور بحمد اللہ قرآن کو پھیلاتے بھی ہیں. جس قدر انہوں نے قرآن کو سمجھا ہے اس کی مثال دور حاضر میں نہیں ملتی, اور جس طرح قرآن کریم کو پھیلایا ہے اس کی دور حاضر میں مثال نہیں ملتی, اور جیسے قرآن پہ عمل کر کے دکھایا ہے اس کی مثال بھی دور حاضر میں نہیں ملتی. اللہ رب العزت ان کو قبولیت عطا فرمائے. ہمارے اکابر علماء دیوبند ایک سے ایک بڑھ کے ہیرا ہے. ہم اس اکابر پہ ناز کرتے ہوئے یہ بات کہتے ہیں, اولائک آبائی فجینی بمثلہم اذا جمعتنا یا جریر المجامع. میں ان کے ترجمے نہیں کروں گا. میں نے پہلے پوچھا تو کہتے علماء کا اجتماع ہے. میں نے کہا پھر مجھے علماء کی سطح پہ بات کرنے دیں, پھر مجھے نیچے مت اتاریں. علماء کا مجمع ہو تو بات کو لطف آتا ہے, طلبہ ہوں تو پھر تھوڑا سا لطف کم ہوتا ہے, عوام ہو تو پھر اور کم ہوتا ہے. اس لیے کہ علماء کے مجمع میں آدمی اس سطح کی بات کرتا ہے, طلبہ میں اور نیچے اترنا پڑتا ہے, عوام میں اور نیچے اترنا پڑتا ہے. ہم اپنے اکابر کو دیکھے تو کہتے ہیں اولائک آبائی فجینی بمثلہم اذا جمعتنا یا جریر المجامع. ہمارے اکابر جیسا کوئی ہے تو لاؤ. میں اگلا جملہ کہتا ہوں, تھوڑا سا ایک اور شعر بھی پڑھے. میں خود پڑھا کرتا ہوں, لیس الفتا من یقول کان آبا الفتا من یقولها نزا. پہلوان وہ نہیں ہوتا جو کہتا ہے میرا باپ پہلوان تھا, پہلوان وہ ہوتا ہے جو کہتا ہے مجھ سے پنجا آزمائی کرو. ہم کہتے ہیں مولانا قاسم ندوی بڑے تھے, ان کے بیٹے سے بات کرو. حسین احمد مدنی بیٹے تھے, بڑے تھے, ان کی اولاد سے بات کرو. مولانا تھانوی بڑے تھے, ہم سے بات کرو. ہمیں کراس کرو گے تو ہمارے اکابر تک جاؤ گے. آپ نہیں سمجھے میری بات. پھر مجھے کہتے ہیں پاکستان والا بیان کرو. میں نے کہا سمجھے کہ نہیں تو کرو گے کیسے. پوری بات تو وہ سمجھتا ہے جس کے کو بیان سنتا رہتا ہو. یہ جملہ میں پاکستان میں کہتا نا اچھلتا پورا حال, اس لیے کہ ان کو پتا ہے مولانا کیا کہنا چاہتا ہے. تمہیں پتہ ہی نہیں میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. اس لیے میں ان سے کہہ رہا تھا کہ یہاں برما میں برما والے بیان کرائیں, رنگون والے بیان, اب تو ینگون ہے, ینگون والے بیان چلنے دیں, آہستہ آہستہ بیان کو لائیں. ان بیانات کا تحمل آپ میں نہیں ہے اور آپ کو سمجھ نہیں آنا کہ مولانا کیا کہنا چاہتے ہیں. اللہ ہمیں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. کلم الناس علی قدر عقولہم, جتنی عقل ہو اتنی بات کہتے ہیں. تو جب وہ عقل ہوگی تو وہ بات کریں گے نا. اللہ عقلیں ہماری اکابر کی برکت سے تیز فرما دے. نمبر ایک پیغمبر کی ذات, نمبر دو پیغمبر کی بات, نمبر تین پیغمبر کی جماعت. توجہ رکھنا, پہلے پیغمبر کی ذات, پھر پیغمبر کی بات, اور پھر پیغمبر کی جماعت. پیغمبر کی ذات سے بات میں کیوں کرتا ہوں, جب مرزا غلام احمد قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا, ہمارے اکابر علماء دیوبند نے مرزا قادیانی کی ذات پر اٹیک کیا. یہ شراب پیتا تھا, کذاب جھوٹ بولتا تھا, دجال یہ دجل اور فراڈ سے کام لیتا تھا, خائن بددیانتی کرتا تھا, رات خلوت میں نامحرم عورتوں سے ٹانگیں دبواتا تھا, یہ بےمان کئی کئی لیٹر شراب پی جاتا, یہ بےمان انگریز کا ٹوٹ اور ایجنٹ تھا, یہ دن میں سو سو بار پیشاب کرتا, یہ گڑ سے استنجے کرتا اور مٹی کے ڈیلے منہ میں ڈالتا, جب یہ صبح اٹھ کے باہر جاتا تو پگڑی کی جگہ عورت کی اس نے شلوار باندھی ہوتی. جب اس بےمان کا کردار بیان کیا, ہمارے کالج اور یونیورسٹی کے وہ لوگ جن کے پاس دین کا درد ہے لیکن دین کا علم نہیں ہے, انہوں نے علماء حق پر اعتراض کیا. کسی کی ذات پر اٹیک کرنا ٹھیک نہیں ہے. آپ مرزا قادیانی کے مسئلے پر اعتراض کرو, مرزا قادیانی کی ذات پر اعتراض نہ کرو. یہ کسی کی ذات پہ کیچڑ اٹھالنا یہ شریف لوگوں کا کام نہیں ہے. آپ اس کی ذات پہ کیچڑ کیوں اٹھالتے ہو؟ ہماری پاکستان کیا دنیا میں بہت بڑی جماعت ہے, عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت, اس جماعت کے جنرل سیکرٹری مولانا محمد علی جلندری, جلندر انڈیا کے رہنے والے جو پاکستان میں گئے, مولانا محمد علی جلندری رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا عجیب جواب دیا. فرمانے لگے مرزا غلام احمد قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے, مولوی ہونے کا دعویٰ نہیں کیا. اگر مولوی کا دعویٰ کرتا ہم اس کی ذات پر بحث نہ کرتے, ہم اس کی بات پر بحث کرتے. مولوی کی ذات کو ماننا ضروری نہیں، مولوی کی بات اگر ٹھیک ہو تو بات کو ماننا ضروری ہے، نبی کی بات ماننا بھی ضروری ہے، نبی کی ذات ماننا بھی ضروری ہے، نبی کی بات پر بھی ایمان لانا ضروری ہے، نبی کی ذات پر بھی ایمان لانا ضروری ہے، مولوی کی بات کو ماننا ضروری ہے، مولوی کی ذات کو ماننا ضروری نہیں۔ میں آپ کے سامنے آیا ہوں، آپ میں سے 95% لوگ ہوں گے جن کو یہ تو پتہ ہے کہ میں پاکستان کا ہوں، لیکن یہ نہیں پتہ پاکستان کا شہر کون سا ہے، یہ نہیں پتہ میں نے کہاں پڑھا ہے، یہ نہیں پتہ میرا باپ دادا خاندان کون ہے۔ کیوں؟ آپ کو میری ذات سے غرض نہیں ہے، آپ کو میری بات سے غرض ہے۔ آپ یہاں جو تشریف لائے رونق مسجد میں تو میری ذات دیکھنے کے لیے نہیں، میری بات سننے کے لیے آئے ہیں۔ مولوی کی ذات نہیں دیکھتے، مولوی کی بات دیکھتے ہیں۔ مولوی کی ذات زیر باس نہیں آتی، مولوی کی بات زیر باس آتی ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، مولویت کا دعویٰ نہیں کیا۔ اگر یہ مولوی ہونے کا دعویٰ کرتا ہم ذات پر بحث نہ کرتے، اس کی بات کو دیکھتے۔ جو دعوی نبوت کرے وہ پہلے ذات پیش کرتا ہے، پھر اپنی بات کو پیش کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمانے کے لیے پہاڑ کا رخ کیا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑ پہ جمع کر کے اہل مکہ سے سوال کیا ہے، لبست فیکم عمرہ، اے مکہ والوں میں چلیں، توجہ رکھے ذرا۔ میں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑ پہ کھڑے ہو کے اعلان فرمایا، پہلے پوچھا لبست فیکم عمرہ، اے مکہ والوں میں تمہارے اندر 40 سال تک ٹھہروں، ترجمہ میں کر رہا ہوں، عمرہ کا ترجمہ، کئی سال تک ٹھہرا یعنی 40 سال تک ٹھہروں، لبست فیکم عمرہ، میں تمہارے اندر کئی سال تک ٹھہروں، حل وجد تمونی صادقہ نم کاذبہ۔ میں طلبہ سے کہے تو ترجمہ کرنا سیکھے، کل میں نے دارالعلوم میں بات بھی کی تھی، ترجمہ سیکھے، حل وجد تمونی صادقہ نم کاذبہ، اس کا ترجمہ یوں کریں، میں تمہارے اندر 40 سال تک ٹھہرا، تم نے مجھے کیسا پایا؟ حل وجد تمونی صادقہ نم کاذبہ، تم نے مجھے کیسا پایا؟ ہم تو زبان سے صادقہ نم کاذبہ نہیں کہہ سکتے نا، حل وجد تمونی صادقہ نم کاذبہ، مکہ والو تم نے مجھے کیسا پایا؟ انہوں نے کہا جربنا کا غیر مرہ، ہم نے بار بار آزما کے دیکھا، ما وجدنا فیک الا صدقہ، ہم نے آپ کو سراپا صداقت پایا ہے۔ فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، تم کلمہ پڑھو کامیاب ہو جاؤ گے۔ لبست فیکم عمرہ، پیغمبر نے ذات پیش کی ہے، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، پیغمبر نے بات پیش کی ہے۔ پہلے نبی ذات پیش کرتا ہے، پھر نبی بات پیش کرتا ہے۔ مرزا قادیانی اگر نبوت کا دعویٰ کرتا ہے پہلے ذات پیش کرے پھر بات پیش کرے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں اگر یہ دعویٰ مولوی ہونے کا کرتا ہم اس کی ذات پر بحث نہ کرتے، اس کی بات پر بحث کرتے، لیکن اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ جو بندہ نبی ہونے کا دعویٰ کرے پہلے اس کی ذات ہوتی ہے پھر اس کی بات ہوتی ہے، پہلے اس کی ذات ہوتی ہے پھر اس کی بات ہوتی ہے، پہلے اس کی ذات دیکھو پھر اس کی بات دیکھو۔ عالم کی ذاتی کمزوریاں برداشت کر سکتے ہیں، نبی میں ذاتی کمزوری ہوتی ہی نہیں، برداشت کا کیا مطلب؟ نہیں سمجھے؟ عالم کی ذاتی کمزوریاں برداشت کر سکتے ہیں اور برداشت کرنی چاہیے بھی، برداشت کرنی چاہیے بھی، عالم کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو چھالا نہ کریں، برداشت کرنی چاہیے۔ پیغمبر پہ ذاتی کمزوری ہوتی ہی نہیں ہے، کمزوری کو برداشت کرنے کا مطلب کیا ہے؟ پہلے پیغمبر کی ذات، پھر پیغمبر کی بات، اس کے بعد پیغمبر کی جماعت۔ ہمارا دیوبند کا، آل و سنت والجماعت کا، آل اسلام کا نظریہ ہے، اللہ نبی کو بھی مٹی سے بناتے ہیں، اللہ امتی کو بھی مٹی سے بناتے ہیں، لیکن امتی اور نبی کی مٹی میں فرق ہے۔ اللہ امتی کو بناتے ہیں اس مٹی سے جو زمین والی ہے، نبی کو بناتے ہیں اس مٹی سے جو جنت والی ہے، نبی الانبیاء کو بنایا اس مٹی سے جو جنت الفردوس والی ہے۔ نبی امتی میں فرق وہ ہے جو زمین والی مٹی اور جنت والی میں فرق ہے۔ نبی الانبیاء اور نبی میں فرق یہ ہے کہ جو جنت اور جنت الفردوس میں ہے۔ میری اور آپ کی مٹی زمین والی ہے، حد آدم سے لے کر عیسیٰ کی مٹی جنت والی ہے، نبی الانبیاء کی مٹی جنت الفردوس والی ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے اہل بدعت کو ہمارے اوپر اختلاف ہوا، انہوں نے ہمارا موقف ہم سے نہیں سمجھا، اتنے ہی کہا کہ دیوبند والے کہتے ہیں نبی مٹی سے بنا بشر ہے اور گرم ہو گئے، لیکن یہ نہیں پوچھا کہ مٹی ہے کون سی جن سے دیوبند والے مانتے ہیں نبی کا وجود مٹی سے بنا. درس پہ میں دلیل دے لوں کہ نبی کا وجود مٹی سے بنا، پھر جب مٹی جنت والی سے بنا، پھر اگلی بات شروع کرتے ہیں. نبی کا وجود خدا نے مٹی سے بنایا اور مٹی وہ جو جنت والی ہے. دلیل نمبر ایک قرآن کریم میں دیکھیں، قرآن کریم میں ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب آیا، صبح اٹھ کے خواب اپنے بیٹے کو بیان فرمایا، یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترا، رات میں نے خواب دیکھا ہے بیٹا تیری گردن پہ چھری چلا رہا ہو. بیٹے نے عرض کیا، یا بات فعل ما تومر ستجدنی انشاء اللہ من الصابری، آپ کو جو خدا نے حکم دیا اس پہ عمل کریں، میں انشاءاللہ صبر کر کے دکھاؤں گا. حضرت ابراہیم نے بیٹے کو لٹا دیا ہے، اپنی آنکھوں پہ پٹیاں باندھ دی ہے، بیٹے کو ذبح کرنا شروع کر دیا ہے. ابراہیم علیہ السلام سمجھے کہ میرا بیٹا ذبح ہو چکا ہے، جب آنکھوں سے پٹیاں کھولیں تو بیٹا کھڑا ہوا ہے اور دمبا ذبح ہے. قرآن کہتے ہیں قد صدقت الرؤیا، اے ابراہیم آپ کو جو ہم نے خواب میں حکم دیا آپ نے عمل کر کے دکھا دیا ہے. آیات کا ترجمہ سمجھیں، میں یہ بات بات طلبا سے کہتا ہوں، جس آیت کا میں ترجمہ کروں ترجمے پہ ذرا توجہ دیا کرے. قد صدقت الرؤیا، ہم نے جو خواب میں آپ کو حکم دیا تھا اس پہ آپ نے عمل کر کے دکھا دیا ہے. قد صدقت الرؤیا، اے ابراہیم آپ نے عمل کیا ہے، لیکن ہم نے صرف آپ کا امتحان لینا تھا، آپ کے بیٹے کو ذبح نہیں کرانا تھا. وفدیناہ بذبح عظیم، امتحان میں آپ کامیاب نکلے ہیں، ہم نے آپ کے بیٹے کے بدلے میں دمبا دے دیا، یہ دمبا ذبح ہو گیا ہے. قرآن نے ذبح عظیم فرمایا، یہ عام دمبا نہیں عظمت والا تھا. یہ دمبا کون سا ہے؟ مفسرین کرام علیہ الرحمہ لکھتے ہیں، یہ دمبا زمین والا نہیں تھا، یہ دمبا جنت سے خدا نے بھیجا، حضرت اسماعیل کے بدلے میں ذبح ہوا. سوال یہ ہے کہ جنت سے کیوں آیا، زمین والا کیوں نہیں تھا؟ اس کا جواب بڑا واضح ہے، حضرت اسماعیل کے بدلے میں تھا. اسماعیل نبی ہیں اور نبی کا وجود اس مٹی سے بنتا ہے جو جنت والی ہے. اگر اسماعیل کے وجود زمین والا ہوتا تو بدلے میں دمبا بھی زمین والا ہوتا. اسماعیل کا وجود جنت والا ہے، بدلے میں دمبا بھی جنت والا ہے. خدا نے وہاں سے دمبا بھیجا کہ جس کو جنت سے بھیجا، اور ان کے بدلے میں اس کو ذبح کرا دیا گیا. میں نے ایک دلیل پیش کی ہے، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارتا اخرى. اس آیت کے تعلق مفسرین نے لکھا ہے، اللہ آدمی کو جس مٹی سے پیدا کرتے ہیں اسی جگہ اس کی قبر بنتی ہے، اسی جگہ پہ دفن ہوتا ہے. خاتم الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود اتھر جس مٹی سے بنا اسی مٹی میں دفن ہوا، اور وہ مٹی کون سی ہے؟ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، القبر روضۃ من ریاض الجنہ و حفرۃ من حفر النار. میرے پیغمبر کا وجود اتھر جس مٹی میں دفن ہے، یہ مٹی جنت والی ہے. صرف جنت والی نہیں ہے، دیوبند کا نظریہ ہے. حضرت شیخ زکریہ علیہ رحمہ نے لکھا ہے کہ دیوبند کا نظریہ ہے، میرے پیغمبر کی قبر کی مٹی جو پیغمبر کے وجود سے ملی ہے، یہ کعبہ سے بھی اعلیٰ ہے، عرش سے بھی اعلیٰ ہے. یہ کعبہ سے بھی اعلیٰ ہے، عرش سے بھی اعلیٰ ہے. اس کی علمی دلیل بھی سن لیں اور عوامی دلیل بھی سن لیں، دونوں ذہن میں رکھیں. کیونکہ علماء موجود ہیں، میں اس لیے علمی دلیل پیش کرتا ہوں، عوام بھی ہے، آسان دلیل بھی پیش کروں گا. علمی دلیل کیا ہے؟ عرش کی عظمت کی وجہ تجلیات الہیہ کا مرکز ہے. اور کیا وجہ ہے؟ عرش پر خدا بیٹھے تو نہیں ہیں، عرش پہ خدا رہتے تو نہیں ہیں، عرش کو خدا کے وجود سے لمس تو نہیں ہے. عرش کی برکت کی وجہ تجلیات الہیہ ہیں، لیکن تجلیات الہیہ کائنات میں سب سے زیادہ جس جگہ پہ پڑے اس کی عظمت بھی زیادہ ہوتی ہے. تو جس قدر تجلیات الہیہ اللہ کے پیغمبر کے وجود پر ہیں، اس قدر عرش پہ نہیں ہے. اس لیے پیغمبر کے وجود سے ملنے والی جگہ تجلیات الہیہ کی وجہ سے عرش سے بھی اعلیٰ ہے. یہ دیوبند کا نظریہ ہے، اس پہ عقلی دلیل ذہن نشین فرمائیں. ایک میرے پیغمبر کا مسکن رہنے کی جگہ ہے، ایک میرے پیغمبر کی رہائش گاہ ہے، ایک میرے پیغمبر کی سیر گاہ ہے، پیغمبر کا زورہ رہائش گاہ پیغمبر ہے اور خدا کا عرش سیر گاہ پیغمبر ہے. ایک سیر گاہ ہوتی ہے ایک رہائش گاہ ہوتی ہے. اگر دیکھنے میں سیر گاہ خوبصورت بھی ہو لیکن عظمت سیر گاہ کو نہیں عظمت رہائش گاہ کو ملتی ہے. روزہ رہائش گاہ ہے عرش سیر گاہ ہے اور رہائش گاہ سیر گاہ سے اعلیٰ ہوتی ہے. رہائش گاہ سیر گاہ سے اعلیٰ ہوتی ہے. ایک غیر مقلد نے اس پہ اعتراض کیا. شیخ زکریا رحمہ اللہ کی عبارت کو فضائل اعمال کو لیا اور پیش کر دیا. ہماری عادت ہے اکابر علماء دیوبند کو یہ اعتراض کرے ہم جواب دیتے ہیں. کیوں؟ اکابر علماء دیوبند ایک دین کی گاڑی ہے جس میں دین چل رہا ہے اور جب اس گاڑی پہ کوئی کیچڑ پھینکے گا ہم نوکر اس کیچڑ کو ہٹا کر گاڑی کو چمکا دیں گے انشاءاللہ. ہمارے ذمہ کام ہے نا. مجھے ایک مولانا نے پوچھا کہ تم سے طلباء علماء پیار بہت کرتے ہیں. میں نے اس لیے کہ نوکر ہوں اور نوکر سے پیار کیا جاتا ہے. دیکھیں ہم دیوبند کو گاڑی سمجھتے ہیں اور جب گاڑی پہ کیچڑ لگا ہو کوئی بندہ بغیر کہے آپ کی گاڑی کا کیچڑ صاف کرے آپ اس سے پیار نہیں کریں گے؟ ہمیں شیخ زکریا نے فرمایا نہیں ہے ہم نے کیچڑ صاف کیا ہے. حضرت تھانوی نے فرمایا نہیں ہے ہم نے صاف کیا ہے. حضرت گنگوئی نے فرمایا نہیں ہے ہم نے صاف کیا ہے. ہمارے اباؤ اجداد ہیں باپ بیٹے کو کہتا نہیں ہے کہ مجھ پہ کیچڑ لگا میری قمیض کو صاف کر دو. حلالی بیٹے کا کام ہوتا ہے بغیر باپ کے کہے صاف کرے. جب کرتا ہے تو پھر باپ پیار کرتا ہے. جب باپ کرے تو باپ کی ساری اولاد پیار کرتی ہے. ہم نے اپنے کعبے سے کیچڑ کو صاف کیا ہے. حضرت گنگوئی کی ہم نے صفائیاں دی ہیں اور دندان شکن صفائیاں دی ہیں بحمد اللہ تعالیٰ. ہمارے کعبے پہ جو اعتراضات ہوئے نا ہم نے دفاع کا حق ادا کیا ہے. عنوان میرا یہ نہیں ہے. میں نے کہا پھر کبھی دس دن کا سفر ہوا نا پھر آپ نشستیں رکھیں ایک ایک نشست پہ بات کریں. میں صرف ایک مثال دیتا ہوں بات سمجھانے کے لیے. ایک غیر مقلد اعتراض کرنے لگا اور اس نے کہا جی مولانا قاسم ننوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا قصیدہ پڑا ہے. مولانا قاسم ننوتوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں میری امیدیں تو لاکھوں ہیں لیکن سب سے بڑی امید اور سب سے بڑی تمنا یہ ہے اے کاش میں مدینے کا کتا ہوتا مدینے کی گلیوں میں پھرتا اور مدینے میں مر جاتا مدینے کے کیڑے مکوڑے مجھے کھا جاتے. ذرا اعتراض سننا. کہتا ہے مولانا قاسم ننوتوی کہتا ہے اے کاش میں مدینے کا کتا ہوتا. اس کو انسان ہونے پہ آر ہے وہ انسان کی بجائے کتا بننا چاہتا ہے. تم نے اسے امام مان لیا ہے. قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. خدا نے عظمت انسان کو دی ہے. قاسم ننوتوی کہتا ہے انسان نہ ہوتا میں کتا ہوتا. اس کو انسان بننے پہ شرم آتی ہے تم اس کو امام کہتے ہو. اس کا جواب میں نے کہا جو تو نے اعتراض مولانا قاسم ننوتوی پہ کیا ہے خدا نے یہ جواب ابو بکر صدیق سے دلوایا ہے. کہتا ہے جی وہ کیسے؟ تمہارے علم میں ہونا چاہیے کہ مولانا قاسم ننوتوی کا خاندان یہ صدیقی خاندان ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے ہیں. تو جو اعتراض بیٹے پہ ہونا تھا وہ اعتراض کا جواب خدا نے باپ سے دلوا دیا ہے. کہتا ہے جی جواب کیا لکھا ہے؟ میں نے کہا امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخ الخلفاء میں لکھا ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہیں اور سامنے دیکھا درخت پہ ایک درخت پہ پرندہ ہے. سیدنا صدیق فرمانے لگے طوبا لک یا طیرو. اے پرندے تجھے مبارک ہو. انت تاکل من الشجرۃ تو درخت سے کھاتا ہے. وتظل بالشجرہ درخت کے سائے میں رہتا ہے. وتسیر الی غیر حساب تیرا قیامت کو حساب نہیں ہوگا. اے کاش ابو بکر بھی تجھ جیسا پرندہ ہوتا. میں نے کہا تو کہہ صدیق کو انسان بننے کے آر ہے تیر پر کفر کا فتویٰ نہ لگاؤں مجھے دیوبند کا بیٹا نہ کہنا تو کہہ تو صحیح. کہتا جی ابو بکر صدیق نے جو فرمایا وہ خشیت الہی کی وجہ سے تھا. میں نے کہا ننوتوی نے فرمایا یہ محبت محمدیہ کی وجہ سے تھا. اگر وہ ٹھیک ہے تو یہ بھی ٹھیک ہے. ہم نے یوں دیوبند کا دفاع کیا ہے اور میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں ہم نے دفاع کو نئی لائن دی ہے. اس لیے کہ وکیل نئے دلائل لاتا ہے ہر عدالت میں نیا دلائل. پچھلی دلیل پہ تو کوئی توڑ لے گا نئی دلیل کو توڑنے پہ وقت لگتا ہے اس کو. میں بتا یہ رہا تھا ہم نے اکابر کا دفاع کیا ہے. آپ دل چھوٹا نہ کریں آپ کے اکابر بہت بڑے آدمی ہیں. کبھی اعتراض ہو جائے تو ہم سے رجوع کریں. ہم نے مستقل آپریشن تھیٹر کھولا ہے ہر ایک آپریشن کرنے کے لیے آپریشن ہم سے کروائیں انشاءاللہ دماغ ٹھیک ہو جائے گا. اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق دے. میں بتا رہا تھا غیر مقلد اعتراض کرنے لگا. کہتا جی دیکھو مولوی شیخ زکریا نے لکھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی مٹی جو ان کے وجود سے ملی ہے یہ تو عرش سے بھی اعلیٰ ہے یہ کعبہ سے بھی اعلیٰ ہے. تو پھر ان دیوبندیوں کو چاہیے جب نماز پڑھنے لگیں تو منہ کعبہ کی طرف نہ کریں منہ روزے کی طرف کریں. چونکہ روزے کی وہ جگہ کعبہ سے اعلیٰ ہے تو منہ ادھر کریں. میں نے کہا اگر یہی سوال بنتا ہے ہم جناب سے پوچھتے ہیں کہ تم کعبہ کو اعلیٰ مانتے ہو یا عرش کو, تو کہے گا جی عرش کو کعبہ سے اعلیٰ مانتے ہیں. میں نے کہا پھر جب تم نماز پڑھو تو منہ کعبہ کی طرف نہ کرو, منہ عرش کی طرف کرو تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ تم نے کعبہ کو نہیں عرش کو اعلیٰ مانا ہے. اگلی بات بھی میں کہتا ہوں, جب ہم کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں اگر ہوا چلے اور مٹی منہ میں پڑ بھی جائے تو ہم منہ کو دائیں بائیں نہیں کرتے, کعبے کی طرف رکھتے ہیں. تم اوپر کر کے نماز پڑھنا, اوپر سے اگر کوئی کوا گزرے کچھ گرا دے اور تمہارے منہ میں آئے تو منہ ادھر ادھر نہ کرنا تاکہ پتہ چلے کہ تم نے اعلیٰ جگہ کی طرف منہ کیا ہے. اب اس کا کوئی جواب نہیں بنتا. میں نے کہا ہم نے اعتراض کیا تیرے پاس جواب نہیں ہے, تو نے اعتراض کیا ہم تجھے جواب بھی دے کر اٹھیں گے, تیرے ذہن میں یہ نہ ہو ہم نے جواب نہیں دیا. دیوبند کا نظریہ ہے, ایک معاملہ روزے کا ہے, ایک معاملہ کعبے کا ہے. ہم کعبے کو مرکز عبادت مانتے ہیں اور روزے کو مرکز عقیدت مانتے ہیں. ہم کعبہ کو مرکز عبادت مانتے ہیں اور روزے کو مرکز عقیدت مانتے ہیں. عقیدت کی طرف منہ کر کے نماز نہیں پڑھتے, ادھر قلب کا توجہ ہوتی ہے. میں خیر بات یہ سمجھا رہا تھا, میں دلیل اس پہ دے رہا تھا کہ نبی کا وجود جنت والا ہے, نبی کا وجود جنت والا ہے. پہلے پیغمبر کی ذات سمجھیں پھر پیغمبر کی بات سمجھیں تاکہ پتہ چلے جو حضور کے بعد نبوت کا دعویٰ کرتے اس کی حیثیت کیا ہے. احساس تو ہو نا, پتہ چلے کہ اس کے بعد ضرورت رہتی ہے یا نہیں. میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود چونکہ جنت والا ہے, اس پہ میں چھوٹے سے دو چار نقطے پیش کرتا ہوں, آپ ذرا توجہ سے سمجھنا. نمبر ایک, جنت میں خدا نے خوشبو رکھی ہے. توجہ, جنت میں خدا نے خوشبو رکھی ہے, جنت میں بو نہیں ہے. میرے پیغمبر کا وجود جنت والا ہے, اس وجود میں خوشبو رکھی ہے, اس وجود میں بو نہیں ہے. آدمی کی بو کن چیزوں سے آتی ہے؟ آدمی کے وجود میں بو کبھی پسینے سے آتی ہے. میرے نبی کا پسینہ بو والا نہیں ہے, میرے نبی کا پسینہ خوشبو والا ہے. اد انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, شمائل ترمذی میں روایت موجود ہے, خدم تو رسول اللہ عشر سنینا, میں نے نبوت کی 10 سال خدمت کی ہے. واللہ ما شمم تو اطیبا, واللہ ما شمم تو اطیبا من عرق محمد صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے حضور کے پسینے سے زیادہ دنیا میں کبھی خوشبو نہیں دیکھی. میرے پیغمبر کا پسینہ دیکھ لو, یہ خوشبو والا ہے. اس سے زیادہ عام انسان کے وجود سے بو کب آتی ہے؟ جب انسان بیت الخلاء میں جائے. میرے پیغمبر بیت الخلاء میں جائیں, بو وہاں بھی نہیں ہے. امام سیوطی رحمت اللہ علیہ نے الخصائص الکبریٰ میں روایت نقل کی ہے, حضرت عائشہ یا حضرت عائشہ کی خادمہ, روایت دونوں سے موجود ہے, کہتی ہیں یا رسول اللہ آپ بیت الخلاء میں گئے ہیں, فائضہ خرج تدخل تو اثرک, آپ بیت الخلاء سے نکلے میں آپ کے پیچھے بیت الخلاء میں گئی ہوں, انی لم ارا شیئا, بیت الخلاء میں کچھ بھی نہیں تھا, الا انی اجد رائحت المسک, ہاں وہاں پہ مشک کی خوشبو آ رہی تھی. میرے پیغمبر کا پسینہ یہ بھی خوشبو والا ہے, میرے پیغمبر کا براز مبارک یہ بھی خوشبو والا ہے, کیونکہ وجود جنت والا, جنت کے وجود میں بو نہیں خوشبو ہوتی ہے. جنت کے وجود میں بو نہیں خوشبو ہوتی ہے. جب کوئی نبوت کا دعویٰ کرے گا نا, ہم بھی اس کے پسینے کو چیک کریں گے, ہم اس کے وجود کو چیک کریں گے تاکہ پتہ چلے یہ وجود جنت والا بنتا ہے یا وجود جنت والا نہیں بنتا. نمبر دو, اللہ نے جنت کو پیدا فرمایا, جنت میں لطافتیں رکھی ہیں, جنت میں کثافتیں نہیں ہیں. میرے پیغمبر کے وجود میں لطافتیں ہیں, اگر کثافت محسوس ہو یہ جنت دنیا کے ماحول کی وجہ سے ہے, کیونکہ اصل وجود جنت والا تو خاصیات جنت والی ہے, دنیا کے ماحول میں رہتے ہیں اثرات دنیا کے ہیں. میرے پیغمبر کا وجود جنت والا, پسینہ آیا دنیا کے ماحول کی وجہ سے لیکن اندر وجود جنتی ہے, اس لیے پسینے میں خوشبو آئی بدبو نہیں ہے. میرے پیغمبر کا وجود جنت والا, جنت میں لطافت ہے کساوت نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ حضرت آمنہ فرماتی ہے, نبی میرے پیٹ میں تھے, میں امید اور حمل کے ساتھ تھی لیکن مجھے پتہ ہی نہیں چلا میں حمل کے ساتھ ہوں. کیوں؟ پیغمبر کے حمل میں آنے کی وجہ سے جو عورت کو بوجھ اور ثقل محسوس ہوتا ہے, حضرت آمنہ کو بوجھ نہیں لگا. میرے پیغمبر کا وجود جنتی ہے, یہ جنت کی لطافت کی وجہ سے ہے. حضرت رسول اللہ نے ہجرت فرمائی ہے اور جب مکہ سے مدینہ گئے ہیں تو صدیق اکبر نے کندھے پیش کیے, نبی صدیق کے کندھوں پہ بیٹھے ہیں. تم ذرا اس غار ثور کو جا کے دیکھو, چڑھنا کتنا مشکل ہے لیکن صدیق پیغمبر کے وجود کو لے کے چڑھا ہے. جب صدیق نے اٹھایا قربانی کی نیت سے اٹھایا لیکن صلہ خدا نے دیا، نبی کے وجود میں لطافت جنت کے اثار پیدا کر دیے، صدیق چڑھا ہے اور تکلیف بھی نہیں ہے، میرے پیغمبر معراج پہ گئے ہیں، جبریل امین آئے ہیں، براق پہ بٹھایا، رسول اللہ کو لے کر چلے گئے، اور آپ نے سنا ہے کہ جب رسول اللہ نے سفر کیا تو مکہ سے چلے تو مدینہ منورہ، مدینہ منورہ سے چلے تو بیت اللحم، وہاں سے چلے تو طور سینا، وہاں سے بیت المقدس، وہاں سے سات آسمانوں کے اسٹاپ کیے، پھر پیغمبر گئے سدرۃ المنتہا، پھر شریف الاقلام، اور پھر عرش معلیٰ تک گئے ہیں۔ ایک نقطہ ذہن میں رکھنا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ آئے تو جبریل امین نے کہا جی اتریے، یہ کون سی جگہ ہے؟ آپ نے ہجرت کر کے آنا ہے، دو رکعت پڑھیے، دو رکعت نفل پڑھے ہیں، وہاں سے چلے تو یہاں اتریے، یہ کون سی جگہ ہے؟ کہا جی طور سینا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام یا خدا سے بات کرتے، دو رکعت پڑھ لیجئے، پڑھے ہیں۔ پھر گئے، یہ کون سی جگہ ہے؟ کہا جی بیت اللحم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جائے پیدائش ہے، اتریے، دو رکعت پڑھیے۔ پھر وہاں سے چلے، کون سی جگہ ہے؟ کہا جی مدین، حضرت شعیب علیہ السلام کی بستی ہے، آپ یہاں اتریے، دو رکعت پڑھے ہیں۔ پھر آگے چلے ہیں، یہ کون سی جگہ ہے؟ بیت المقدس، 70,000 انبیاء کا قبلہ ہے، اتریے اور دو رکعت پڑھیے۔ ذرا نقطہ ذہن میں رکھنا، توجہ رکھنا، میں ایک نقطہ دینے لگا ہوں، سفر میں آدمی ہو اور سفر لمبا ہو، نماز مختصر پڑھتا ہے یا لمبی؟ سفر بہت لمبا ہو اور وقت بہت تھوڑا ہو تو نماز مختصر پڑھتا ہے یا لمبی؟ دو رکعت پڑھے گا تو دو رکعت میں سورہ بقرہ پڑھے گا یا سورۃ الکوثر پڑھے گا؟ کیوں؟ سفر لمبا ہے، وقت بہت تھوڑا ہے، تھوڑی دیر کے لیے گاڑی رکی پھر چلنی ہے، تو چھوٹی سے چھوٹی نماز پڑھیں گے۔ پوری تاریخ انسانی میں معراج کے سفر سے لمبا سفر بھی کسی کا نہیں ہے اور اس سے تھوڑا وقت بھی کسی کے پاس نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ آپ سے پوچھے تاریخ انسانی کا سب سے لمبا سفر، تو جواب دیں گے معراج والا، ایسا سفر جو تھوڑے وقت میں طے ہو، آپ کہیں گے معراج والا۔ پتہ یہ چلا، اس معراج والے سفر میں سفر بہت لمبا ہے، وقت بہت تھوڑا ہے، تو تھوڑے وقت میں لمبا سفر طے کرنا ہو تو مختصر سے مختصر نماز پڑھتے ہیں۔ میرے پیغمبر نے 5 سٹاپ کیے، ہر جگہ پہ دو رکعت پڑھی ہے، اگر ایک رکعت کا وجود ہوتا تو کسی جگہ پہ ایک رکعت بھی پڑھ لیتے، کسی بھی جگہ پہ ایک رکعت نہ پڑھنا اس بات کی دلیل ہے، نماز ایک رکعت نہیں ہے، کم از کم دو رکعت بنتی ہے، کم از کم دو رکعت، ایک رکعت وتر کو چھوڑ دو، دو سے کم کی نماز ہی نہیں ہے۔ غیر مقلد کو سامنے رکھو، امام شافعی کو سامنے نہ رکھنا، یہ جب کورس ہوں گے نا تو پھر میں بتاؤں گا ان میں فرق کیا ہے۔ اب ساری باتیں تو بندہ کہہ نہیں سکتا نا، آپ ان کو سامنے کے سبق پڑھاؤ، پھر بات حل ہوگی۔ میرے پیغمبر معراج پہ گئے ہیں، اور معراج پر گئے ہیں، جبریل امین ساتھ ہے، سدرۃ المنتہا پہ گئے تو جبریل امین رکے ہیں، حضور جبریل امین سے بھی آگے نکلے ہیں، جبریل امین نورانی وجود رکھتے ہیں، لیکن آج کی رات جو لطافت رسول کو ملی ہے وہ جبریل امین کو بھی نہیں ملی، جبریل امین رکے ہیں، نبی آگے جا رہے ہیں۔ میں نے کہا جنت کا وجود لطیف ہوتا ہے، لطافت جنت کے وجود میں ہے، میرے پیغمبر کو دیکھ لو تو وجود میں لطافت ہے۔ اگر کوئی دعوی نبوت کرے، ذرا اس کے وجود کو بھی چیک کیجئے، اس میں لطافت موجود ہے یا نہیں۔ نمبر 3، جنت کے وجود میں خدا نے شفا رکھی ہے، جنت کے وجود میں بیماری نہیں ہے۔ چاہیے تو یہ تھا جب رسول اللہ کا وجود جنت والا ہے، نبی کے وجود میں بیماری نہ آتی، لیکن بیماری آئی ہے، مگر وہ بیماری جو متعدی نہیں ہے، مگر وہ بیماری کہ جس کی وجہ سے بندہ عیب محسوس نہیں کرتا، ایسی بیماریاں میرے پیغمبر پر آئی ہیں جو عیب نہیں بنا کرتی، یہ بیماری تو دی ہے، لیکن میرے پیغمبر کے وجود کو خدا نے سراپا شفا بنا دیا ہے۔ دنیا میں جو بیماریاں پھیلتی ہیں، آپ کسی دفتر میں جائیں، وہاں لکھا ہوگا یہاں پہ تھوکنا منع ہے، یہاں پہ تھوکنا منع ہے، پوچھو جی کیوں لکھا ہے؟ کہتے ہیں تھوک میں جراثیم ہوتے ہیں، اس سے بیماریاں پھیلتی ہیں، یہاں تھوکنا منع ہے، منع کیا ہوا۔ آپ کس جگہ پہ جائیں تو چیکنگ کرنے والوں نے اپنے منہ پہ کپڑا رکھا ہوتا ہے، کیوں؟ تاکہ ادھر کا سانس ادھر نہ جائے، ادھر کی تھوک ادھر نہ جائے، اس سے بیماریاں پھیلتی ہیں۔ لیکن امتی کے لعاب میں بیماری ہے، میرے پیغمبر کے لعاب میں شفا ہے۔ حضرت صدیق رضی اللہ عنہ غار کے اندر ہیں، حضور یہ میرے پاؤں پہ سانپ نے ڈسا ہے، نبوت نے اپنا لعاب برکت والا لگایا، صدیق کو شفا ملی ہے۔ غزوہ خیبر میں گئے ہیں، علی المرتضیٰ کو بلاؤ، ان کے ہاتھ میں پرچم دے دو، خدا تمہیں فتح دے گا۔ حضرت علی المرتضیٰ نے کہا میری آنکھ میں بیماری ہے، میں جنگ کیسے لڑوں گا؟ رسول اللہ نے مبارک لعاب نکالا ہے، حضرت علی کی آنکھ پہ لگایا، علی کو شفا ملی ہے۔ میرے پیغمبر کے لعاب میں شفا ہے، امتی کی تھوک میں بیماری اور وبا ہے، میرے نبی کے لعاب مبارک میں شفا ہے۔ ایک نکتہ ذہن میں رکھنا ایک شخص کہنے لگا یہ جو تم کہتے ہو کہ صدیق کی ایڑی پہ رسول اللہ نے لعاب لگایا ہم نہیں مانتے میں نے کہا کیوں نہیں مانتے کہتے حضور کا مقام کتنا بڑا ہے ان کے مقابلے میں صدیق کا مقام کتنا چھوٹا ہے بھئی نبی کا لعاب صدیق کی ایڑی پہ یہ تو پیغمبر کے لعاب کی توہین ہے پیغمبر کے لعاب کی بے ادبی ہے تو حضور کے لعاب کی بے ادبی تو نہ کرو لعاب نبی کا ہے ایڑی صدیق کی ہے یہ تم نے توہین کی ہے میں نے کہا تم نے ایک جہت کو دیکھا ہے دیوبند والے دونوں جہتوں کو دیکھتے ہیں اگر رشتہ ایمان کا دیکھے تو صدیق چھوٹے ہیں رسول اللہ بڑے ہیں اور اگر رشتہ ایمان کا نہیں رشتہ خون کا دیکھے تو پھر نبی سسر نبی داماد ہیں اور صدیق سسر ہیں سسر باپ ہوتا ہے داماد بیٹا ہوتا ہے اگر ایمان کا رشتہ دیکھے تو یہ غلام اور وہ مالک بنتا ہے اور اگر رشتہ خون اور نکاح کا دیکھے یہ داماد اور وہ بیٹا بنتا ہے اب وہ داماد اور وہ سسر بنتا ہے تو داماد کسی